मैं काम करूंगा और बिजनेस करूंगा, ऐसा क्या करना है, सदाई ऐसा चिंतन करना है। और कामगुण का प्रभाव से क्या नींद आते है और बिना कारण से भी बहुत दूसरा हो जाते है, बिना कारण से ही सब गलत काम करते हैं, कोई सोचना नहीं करते है, अशुभ जीवन तमगुण। तो ऐसा है कि इस संसार में शुद्ध रूप से कोई गुण किसी व्यक्ति नहीं ले रहते, शुद्ध कोई शुद्ध सात्विक व्यक्ति में भी राजगुण तमगुण का प्रभाव रहते हैं। अगर कभी सत्वगुण रहते हैं तो एकदम शांत होकर कोई काम नहीं करते, शांत कुछ काम नहीं कर सकते। इसलिए अगर किसी काम करेगी तो हम प्रश्न करते वो राजा गुण का प्रभाव। अगर एकदम शांत है तो कोई काम नहीं करते तो सत्वगुण में राजगुण का प्रभाव रहते हैं। और तमगुण में भी शायद कुछ सात्विक प्रभाव हो सकता है, जैसे कि कभी कभी हम देखते हैं कि शराब पीने वाले भी भगवत गीता लेते हैं, कुछ रुचि लेते हैं क्योंकि उसमें कुछ न कुछ सात्विक प्रभाव होते हैं। शास्त्र में बहुत उदाहरण है, जैसे विश्वामित्र ऋषि तो अपने आप को ब्रह्मांड बनाने के लिए कठोर तपस्या की, 60,000 वर्ष के बाद ऐसा तपस्या करने के बाद एक सेकंड में उसका तपस्या एकदम ब्रश हो गया है। मीना का था दर्शन करने, दर्शन नहीं वो क्या बोलते है वो रूप की उसका आवाज सुनने से वो उसका मन सत्वगुण सात्विक स्तर से यह हो गया। तो ऐसा क्योंकि शुद्ध एकदम अमिश्रित सात्विक भाव, एकदम सात्विक भाव उसका चेतन नहीं था, इसलिए किसी समय में भी जो ऐसा तपस्या करते हैं किसी समय में भी वो सात्विक स्तर से गिर जा सकते। तो इसलिए एकदम ज्ञान की कैसे ही सत्वगुण राजगुण तमगुण अतिक्रम करना है, गारंटी रस्त ओनली शो का एक ही निश्चय रस्त है भगवान की भक्ति करनी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण त्रिगुण अतीत शुद्ध सत्व, शुद्ध सत्व रस्त है जिसमें सब साधारण शुद्ध साधारण सत्वगुण राजगुण तमगुण का प्रभाव नहीं रहते। तो एकदम शुद्ध होना चाहिए, वो कैसे संभव है, भगवान की भक्ति करने से। नाम की ओर यह विचार है ना, भक्ति योग से सगुणाम समकीर्त्यायतान ब्रह्म भूयाय होते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नाम चयो आज्ञ विचारण, वो शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, इतने कोई कोई जाएगा में इसका प्रयोग करना है। और श्रीमद भगवत में भी आज्ञाचारिणी नाम चाहिए आज्ञाचारिणी भक्ति, उसका अर्थ है एकमिश्र भक्ति, एकांत भक्ति, एकाग्र भक्ति, अमिश्र भक्ति जिसमें और कोई भावना चेतना प्रयास इच्छा आशा नहीं रखते है, वो आज्ञाचारिणी भक्ति का अर्थ है। तो वो भक्ति योगी की भक्ति योगियों की लक्ष्य है एकदम शुद्ध भक्ति उन्नयन करना। तो वो कैसे संभव है क्योंकि हमें स्थिति आदि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र शुद्ध शूद्र से नीचे सब किसी न किसी काम करते हैं, कोई ऑफिस में काम करते हैं, कोई कोई कोई फैक्ट्री में खेत में सब किसी न किसी प्रकार से काम करते हैं। तो कैसे शुद्ध भक्ति करने हैं जैसे त्रिगुण अति होना संभव है। हाँ हम ऐसी बात सुन के शायद निराश हो जाए लेकिन विचार करना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण किसको भगवद गीता बताए अर्जुन को और अर्जुन एक सैनिक थे पॉलिटिशियन गृहस्थ ब्राह्मण नहीं थे क्षत्रिय। लेकिन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताए तुम भी शुद्ध भक्त हो सकते तुम भी शुद्ध भक्त हो योगी नाम सारी संभक्त नंदरा श्रद्धा भजते योगम सनयुक्त तनो कहा। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोले योग योग व्यायाम कैसे करना है योग अभ्यास ध्यान योग और अर्जुन ये बात सुन के खिला दिया मैं कैसे योग करूंगा मैं क्षत्रिय हूँ मैं योगी नहीं हूँ मैं ऐसा योग व्यायाम ध्यान नहीं कर सकता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दे कि आप सोच मत मत सोचो तुम परम योगी हो क्योंकि सदैव मैं ध्यान करते हूँ। तो जो काम करने वाला होगी कितनी अवस्था में भी अगर कोई भगवान श्री कृष्ण को विश्वास करते हैं और भगवान श्री कृष्ण का भजन करते हैं तो किसी अवस्था से भी आपने आपको परम योगी बना सकते क्योंकि योग का मतलब क्या है भगवान श्री कृष्ण से युक्ति करना मिलन। तो जो भक्ति करते हैं परम योगी होते हैं और त्रिगुण अतीत होते हैं तो किसी अवस्था में गृहस्थ हो सकते हैं ब्रह्मचारी सन्यासी राष्ट्र में जो सन्यासी ब्रह्मचारी तो इसका अवसर शुद्ध भक्ति करना गृहस्थों से अच्छा है क्योंकि सन्यासी ब्रह्मचारियों के लिए और कोई चिंता नहीं है कभी कैसे गुरु और कृष्ण की सेवा करना और कोई चिंता नहीं जो रिहास है तो उसका सामाजिक पारिवारिक आर्थिक ये सब चिंता है। लेकिन वो सही नहीं है कि रिहास शुद्ध भक्त नहीं हो सकते सब शुद्ध भक्त हो सकते आगा एकाग्र भक्ति करने संसारिक जीवन में भी आगा ऐसे भावना है कि सब कुछ जो मैं करता हूँ मैं भगवान की सेवा में अर्पण करता हूँ तो ऐसा भक्त त्रिगुण अतीत हो सकते हैं। और शास्त्र में बहुत उदाहरण है भगवान ने अम्बरीश महाराज का कहानी जिसमें दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज का राजमहल आके अम्बरीश महाराज को अपराध किए और इससे ही भगवान श्री कृष्ण दुर्वासा मुनि से असंतुष्ट होकर दुर्वासा मुनि एक वरिष्ठ भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र से और इसलिए हम समझ सकते हैं कि दुर्वासा मुनि योगी थे ब्राह्मण थे ऋषि थे और अम्बरीश महाराज एक गृहस्थ थे क्षत्रिय लेकिन क्योंकि अमरीश महाराज भगवान के शुद्ध भक्त थे, इसलिए गृहस्थ जीवन में भी त्रिगुणाति होना इतना आसान नहीं है। इसलिए श्री कृष्ण कैसे दान करना है, कैसे किस प्रकार बुद्धि है, सब राजगुण तमगुण सत्वगुण के अनुजाय सब कुछ कहा गया है। दान कैसे दान करना चाहिए, जो सात्विक रूप से सत्वगुण में दान देते हैं तो शुद्ध सात्विक लोगों को दान देते हैं, और दान देने से कुछ वापस आना नहीं चाहते, खाली कर्तव्य के अनुसार दान देते हैं। नहीं सोचते है कि ऐसा दान देने से लोगों मेरा प्रशंसा करेंगे, मेरा प्रसिद्ध करेंगे, ऐसा नहीं। दान देते ही गुप्त रूप से, और जो राजा से दान करते हैं तो बड़ा बड़ा हॉस्पिटल बनाते हैं, और अपना नाम वो हॉस्पिटल में बनाते हैं, जैसे सब समझ सकते हैं। और वो बड़ा लोग हॉस्पिटल बनाते हैं तो वो राजा से दान, और चाना से दान चाणगुण लिप लोगों को ऐसे ठंडा भोजन, शास्त्र में ब्राह्मण भोजन अनुमोदित है, और आजकल कंगाल भोजन, सब कंगाल लोगों को भोजन देना। वो कंगाल लोग क्या करते हैं तो वो दिवस खाने के लिए पैसा प्रयोग नहीं करते, तो ज्यादा फायदे ही शराब देते हैं, और अगर ज्यादा फायदा मिलते ही शराब देते हैं, तो ऐसे लोगों को दान देना निरार्थ है। शुद्ध लोगों को दान देना चाहिए, जैसे भगवान संतुष्ट होंगे, इस प्रकार हमारा कल्याण है। अगर पापी लोगों को पैसा देना है तो हम भी वो लोगों का पाप लिप्त हो जाए, कुछ कल्याण कुछ ही कल्याण नहीं होगा, पतन होगा। तो इसलिए समझना चाहिए, खास आज का आव समाज एकदम विपरीत हो गया है। भारत में पूर्व काल में सात्विक जीवन प्रशंसनीय, आज का आव अगर कोई डिस्को डांसिंग करते हैं, शराब पीते हैं, नाच करते हैं, तो वो सोचते हो वो बड़ा मॉडर्न एडवांस रास्को तो सब विपरीत हो जाते हैं बहुत जल्दी से। भारत में ही कैसे समाज विपरीत हो जाते हैं बहुत जल्दी से, लेकिन गीता से ये समझना चाहिए, सत्य गुण क्या है, रजगुण क्या है, तमगुण क्या है। वास्तव में ही साधु लोग और साधक साधक साधक भक्तों के लिए सत्व गुण सात्विक जीवन अनुशीलन करना चाहिए। सात्विक होना तो हमारा लक्ष्य नहीं है, भक्तिमान होना हमारा लक्ष्य, लेकिन सत्व गुण और भक्ति नजदीकी है, इसलिए सात्विक जीवन अभ्यास करना चाहिए। क्या सात्विक है, क्या राजसिक है, क्या तामसिक है, ऐसा समझना चाहिए गीता से, और धीरे धीरे प्रयास करना चाहिए। जैसे सत्वगुण अवस्था ही उत्तीर्ण करना अतिक्रम करना शुद्ध सत्व, शुद्ध सत्व का क्या मतलब है, जिसमें और कोई इच्छा नहीं रहते है, जिसमें शुद्ध कृष्ण भक्ति, शुद्ध कृष्ण भक्ति अभ्यास करना। तो गीता में बहुत दिशा है, लेकिन अगर हम विश्लेषण करते हैं देख सकते हैं कि बहुत श्लोक में बहुत बहुत शब्द में भगवान श्री कृष्ण प्रकृति के तीन गुणों के बारे में व्यक्त करते हैं। इसलिए आज लगा तीन गुणों के द्वारा जो सीरियसली भगवद गीता का अध्ययन करते हैं तो इसके बारे में कुछ ध्यान कर सकते। राजगुण क्या है, सत्वगुण क्या है, तमगुण क्या है, और आपने तो इस प्रकार हम अपनी ओर को इंद्रिय दमन कर सकते। गीता में इंद्रिय दमन करना हम बोलते तो कैसे करना है, तो उसे ज्ञान संपन्न होकर हम समझ न सकते, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। वो राजा से वो तमाशिक सर्विक होना चाहिए। तो इस प्रकार इस ज्ञान है गीता में हमारा कल्याण के लिए पक्षाणी ही तथा गीता में भगवान कहते हैं कि मैं ऐसा बन रहा हूँ अर्जुन तुम्हारा हित कल्याण के लिए। तो गीता में 700 श्लोक है, इसमें कितना गंभीर ज्ञान है। तो सबका कर्तव्य है वो गीता में डीपली गंभीर रूप से पढ़ना, जैसे भौतिक स्थिति पूरा समझ सकते हैं और वो स्थिति से हम अतिक्रम कर सकते हैं और शुद्ध कृष्ण भक्ति में प्रवेश कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे प्रश्न है कुछ प्रश्न पूछना है अध्यात्म या स्तूप के बारे में। सबको मालूम हो गया सत्तर गुण जो कोई काम है हो गया है, अभी शुरू होगा। 1996 का क्या वैशिष्ट है? शील रूप चैतन्य। तो इस वर्ष में शील रूप का प्रशंसा का प्रचार करना चाहिए थे हर रोज हर वर्ष, लेकिन क्योंकि वो शिव प्रभुपाद का शताब्दी, इसलिए शिव प्रभुपाद का स्मरण ज्यादा करना चाहिए। कृष्ण भूलि से जीवन आदि बाहि मुक्त थे माया तारे देश मीन्स फॉरगेटिंग कृष्ण, रियल ईगो मीन्स रिमेम्बरिंग कृष्ण, means forgetting Krishna. नया वर्ष में संकल्प करना चाहिए, सबका संकल्प, सबका संकल्प करना चाहिए। क्या संकल्प करेंगे हम? मैं कृष्ण भक्ति में ही प्रगत होऊंगा, ऐसा संकल्प जो रोज हरे कृष्ण नाम जाप करते हैं, ये संकल्प करो मैं चैंटिंग शुरू करूंगा, अच्छा होगा। जो चैंटिंग नहीं करते ही शुरू कर सकते, कम रोज जाप नहीं करते शराब हो गए, ठीक है। जो नहीं करते है कल से शुरू कीजिए, जो एक माला करते है डबल टू माला, जो चार माला जाप करते है आठ माला करो, 16 माला, 32 माला, असंख्य माला और भगवत गीता पढ़ो, ऐसे संकल्प करने चाहिए। नहीं कि मेरा संकल्प है मेरा बिजनेस करेगा, संकल्प करने है लेकिन उससे क्या फायदा नहीं, मेरी भक्ति बढ़ाना वो संकल्प, संकल्प करने चाहिए। आप क्या सोच रहे हैं, अच्छी बात है कि नहीं? हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद की जय, श्री प्रभुपाद शताब्दी महोत्सव की जय। यदा यदा हिंसा भूमि भारत अभिधान द्वादशी है, आज द्वादशी है और कल नित्यानंद त्रयोदशी। नित्यानंद त्रयोदशी का क्या मतलब है, उस दिन जिसमें भगवान नित्यानंद प्रभु अवतीर्ण हुए अभिभाव, कृष्णाष्टमी जन्माष्टमी, कृष्ण अष्टमी, अष्टमी पर जन्म लिए थे और वामन द्वादशी श्रावण द्वादशी में रावण जो अभिभूत हुए, रामनवमी इसका नित्यानंद त्रयोदशी। तो इसका क्या बात है, नित्यानंद कौन है? नित्यानंद भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है, आनंद नित्यानंद भगवान श्री कृष्ण सदैव प्रसन्न रहते, कभी दुखी नहीं रहते। हम जो माया बंध जी हमेशा माया जाल में बहुत का दुख, लेकिन भगवान सत्य आनंद माया है, इसलिए भगवान का एक नाम नित्यानंद भगवान श्री कृष्ण का है। और श्री कृष्ण का एक विशेष अवतार है नित्यानंद, नित्यानंद का एक्चुअली नित्यानंद को बलराम का जब जब श्री कृष्ण अवतार लेते हैं स्वयं भगवान के बहुत असंख्य हुए, लेकिन स्वयं मूल रूप श्री कृष्ण, श्री कृष्ण जब जब अवतार लेते हैं मूल रूप स्वयं भगवान श्री कृष्ण साथ साथ में बालराम उनके भाई पत्नी, तो बालराम भी भगवान कैसे सब कहते हैं कि भगवान एक, तो कैसे कृष्ण हो बालराम हो राम हो राम बलराम शुक्र कैसे असंख्य अवतार है अगर भगवान एक, भगवान एक है लेकिन बहुत रूप धारण कर भगवान के लिए संभव, भगवान एक व्यक्ति लेकिन बहुत रूप धारण करते, बहुत दूसरे दूसरे लीला प्रकाश करने के लिए। तो ये हमारे सीमित बुद्धि में समझ नहीं सकते, हरे कृष्ण भगवान के नीचे नहीं रहना चाहिए। देखिए भगवान की वैशिष्ट्य है रम रहे भगवान, अगर भगवान कहते हैं आप सीधे हम एक जगह पर एक समय रह सकते, तो कहते भगवान भगवान, तो भगवान हमसे विशेष एक्स्ट्रा ऑर्डर असाधन, तो इस प्रकार भगवान बहुत रूप धारण करते हैं। और बलराम श्री कृष्ण के भाई हैं, भगवान है वे भी कृष्ण है लेकिन दूसरा रूप भक्तों के सब समझ में सकते, और भक्तों भगवान के बारे में कुछ भी समझ नहीं सकते। तो बलराम भगवान श्री कृष्ण का भाई है और भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं और वीर विष्णु का लीला प्रदान करते हैं। और श्री कृष्ण जो द्वारपयुग में आते हैं वापस कलयुग में आते हैं, गौर रूप में श्री कृष्ण श्याम सुंदर, श्याम सुंदर का मतलब उनका अंग कर दी जैसे शाम काल, तो जो काल है हम सोचते काल अच्छा नहीं है, देखो नहीं देखते मैरिज फेयर स्किन जो ब्लैक स्किन ऐसा नहीं लगता, ऐसा लगता है नीच दिल ना हो सफेद आचार काल आचार कृष्ण काला है लेकिन कैसे काला तो इसको क्या नहीं श्याम सुंदर श्री कृष्ण कृष्ण का क्या मतलब एक मतलब काला दूसरा मतलब जो कृष्ण वो नाम बहुत काल है एक प्रधान आज नहीं है कि सबको आकर्षण करते भगवान इतना सुंदर है इतना मुनमय है तो इस प्रकार सबको आकर्षण करते तो श्री कृष्ण का हाई नल राम है और श्री कृष्ण कड़ी रूप में जोर सुंदर एक ही रूप में लेकिन जोर जोर बांधना जोर आकर्षण ऐसे किला किला नहीं है सप्त कांचन ऐसे सप्त सप्त सोना गरम सोना उज्वल जोर सुंदर दूरंगा दूर हरी दो हरी का भाई बलराम नित्यानंद यशोदनंदन जय सच्ची की तो है जैसे बलराम हम लोगों का बंगाली कवि के लिए लगते है कि यशोदनंद जो कवि द्वार युग में यशोदनंदन थे इस कली काल में सच्ची नंदन गौरंग यशोदनंदन जय सच्ची सीता है जैसे यशोदमा ही उनकी नित्य रूप यशोद भगवान की नित्य पार्षद है जो कल युग में साक्षी रूप में धारण करती साक्षी चैतन्य महाप्रभु की माँ का नाम और चैतन्य महाप्रभु का भाई कल युग में नित्यानंद प्रभु तो जैसे रंगम के सच्ची सूत्र हो जैसे बलराम हरिमिका जो बलराम थे और है दूसरा ब्राह्मण में भगवान की नित्या लीला तो अभी ही कलयुग चलते इस ब्राह्मण में और दूसरे ब्राह्मण में दूसरे युग चलते क्योंकि भी आज भारत में अभी भगवान आम बैठे और पाकिस्तान में आजानंद पीछे इस प्रकार अभी आठ बजे यहाँ दूसरे जगह में छह बजे दूसरे जगह में पांच बजे दूसरे जगह बारह बजे इस प्रकार दुनिया में एक जगह हमेशा बारह बजे आते हैं और दूसरे जगह में एक बजे दूसरे जगह में दो बजे ढाई बजे तो इस प्रकार भगवान की नित्य लीला चलते सभी ब्रह्मांड में तो अभी एक ब्रह्मांड क्योंकि हम शास्त्र से नाम सकते कि ये एक जगह है लेकिन भौतिक जगह में अभी एक ब्रह्मांड नहीं अनेक असंख्य है तो एक ब्रह्मांड में अभी कृष्ण लीला इस जगह में कृष्ण लीला पक्का नहीं है लेकिन दूसरे जगह में इस प्रकार हमेशा भगवान की लीला चलती है दूसरे दूसरे ब्रह्मांड में तो श्री कृष्ण आते हैं और सबको कहते हैं सावधान परित्यजा माँ एकम शरणम रजा इतने भगवान अनेक उपदेश देते और अंत में कहते हैं यही सबसे महत्वपूर्ण उपदेश है और सत्य का धर्म उपधर्म अपधर्म सिद्धांत अपसिद्धांत इसी धारणा सब कुछ छोड़ के सिर्फ यही विधान करो मेरे चरण को शरण इस प्रकार सभी समस्याओं के समाधान हो सिर्फ यही श्री कृष्ण के चरण कमलों में शरण लगा सकते लेकिन कलयुग में लोग इतना बुद्धिमान नहीं है कलयुग का स्वभाव कवि हक जीवों के स्वभाव मंदस मंदवाते मंद भाव भगवान ने कला रश्मियोजन से जीवों में स्वभाव अवतायु चालीस वर्ष उम्र अल्प पैद होते अवतायु मंत्र बुद्धि दिवक खरा बुद्धि कम आलसी होते हैं और आध्यात्मिक जीवन के लिए रुचि नहीं है और अगर रुचि हो तो एक रोगी के पास जाते हैं। तो इस प्रकार गुरु का मन हमेशा विचलित रहता है। तो यही कवि का स्वभाव है, इसलिए लोग तैयार नहीं है श्री कृष्ण के अति मूल्य उपदेश पालन करने के लिए। काली युग में असंख्य असंख्य समस्या होते हैं और केवल श्री कृष्ण के चरण प्रसारण न रहते साधु समर्थन की सबसे बड़ा समस्या क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि युग हमेशा संसार चक्र में रमन धन एक जीवन में मानव होते अभी में मनुष्य इतना यही प्राण है दूसरा प्राण हो मैं ऐसा करूंगा वैसे करूंगा, लेकिन उसके बाद कुत्त का शरीर धारण करना है, उसके बाद ऊंट का शरीर धारण करना है, यही सबसे बड़े सब। तो इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं मानकम शरणम जा हम संसार का भी मोक्ष शरण सिर्फ मेरे चरण को शरण तो ये संसार में भ्रमण करने का प्रॉब्लम बंद हो जाएगा। जन्म कर्म चले विज्ञान एवं योगी पत्रम पुनः जन्म नई जीना देगी सोचो केवल श्री कृष्ण को समझने से श्री कृष्ण की दिव्य स्थिति समझने से सभी समर्थन की समाधान। लेकिन खाली रूप में लोग इतना गौरव करते कि भगवान श्री कृष्ण के अमूल्य उपदेश को क्यों नहीं देखते, अमूल्य उपदेश को भूल जाने और इतने सारे रास्ते रास्ते इतने सारे धोमी है ओ भगवान कृष्ण पांच हजार वर्ष था भगवान अभी नया भगवान और एक नया भगवान बन गए है ठीक है जैसे एक पैशन सब उसके पीछे जाते हैं कुछ याद होते जाते हो भगवान मैं नहीं जानते भगवान। तो इसलिए श्री कृष्ण वापस आते हैं और हमको सिखाते हैं कैसे भगवान की चरण प्रसरण कैसे कीर्तन के द्वारा कीर्तन प्रवर्तक श्री कृष्ण चेतन जे चरणाश्रित श्री बल धन्य श्री कृष्ण चेतन्य संकीर्तन प्रवर्तक है मतलब संकीर्तन नित्य विधान है। लेकिन श्री कृष्ण चेतन्य महाप्रभु सबको बताया सबको बताए हरि नाम करो हरे नाम हरे नाम जी बती बोलो बोलो नास्ते बारम्बार करते हरे नाम हरे नाम जी बलम तो दूसरा रास्ता नहीं है चंद हरि कृष्ण कीर्तन करो जप करो हरि कृष्ण मंदिर जप करो लोग उनका पागल है बड़े बड़े यज्ञ बनाने के लिए यही हो कृष्ण ध्यान करने के लिए यही हो उदास करने के लिए यही है पूजा करने के लिए लेकिन यही करने से हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे चैतन्य महाप्रभु हरे नाम भगति इसलिए यदा यदा ही धर्म से प्राण भगति जब जब धर्म ज्ञानी होती मतलब जब जब धर्म प्राण तब तब भगवान आते हैं। कैसे आते हैं स्वयं रूप में रहते हैं जैसे श्री कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु वे भी स्वयं कृष्ण है लेकिन दो रूप और दूसरे जैसे आवता भी है जैसे कि इस प्रकरण है श्री प्रभुपाद बुद्ध देव का उदाहरण है तो बुद्ध देव विचित्र आवता है क्योंकि बुद्ध देव नास्तिक के बाद प्रचार तो कहते भगवान का अवतार नास्तिक नास्तिक के बाद प्रचार क्योंकि उस समय के लिए वो उपयुक्त क्योंकि उस समय पंडित लोग तथा कभी पंडित लोग वेद शास्त्र का प्रमाण लेके हिंसा प्रचार थी क्योंकि शास्त्र में बलिदान पशु बलि अनुमोदित है इसलिए समय के पंडित लोग सबको बताए कि शास्त्र में बलिदान है ठीक है तब पशु हमको हत्या का हम कहेंगे लंच करेंगे तो लोग इतना खराब देना इतना खराब थे कि उस समय दूसरा प्रचार संभव नहीं था इतना नीच थे तो उस समय बुद्ध के वो सब हाल देखे विचार किए कि उस समय के लिए अहिंसा का प्रचार था लोग इतना योग है कि भगवान के बारे में आत्मा के बारे में यही सब प्रार्थना नहीं चलेगा कोई नहीं सुने तो इस समय के लिए अहिंसा का प्रचार करना चाहिए जैसे कि लोग इतना हिंसा नहीं करेंगे इतना इतना जल नमक नहीं है जैसे कि समाज में कुछ श्रृंखला हो तो इसलिए बुद्ध ने अहिंसा अहिंसा का प्रचार किया तो कहते हैं अहिंसा प्रचार करेंगे क्योंकि सब पंडित लोग वेद शास्त्र भाव के हिंसक इसलिए भद्रदेव बोले अगर शाम वेद शास्त्र में हिंसा अनुमोदित है तो वेद शास्त्र नहीं बने तो इसलिए भद्रदेव भगवान का अवतार है लेकिन उस समय के लिए देश काल और तत्व के अनुसार लोगों को प्रभाव करते हुए ऐसे प्रचार लेकिन जो प्रचार किया वो सनातन सनातन उपदेश नहीं कभी उस समय के लिए और उसके बाद शंकराचार्य है और शंकराचार्य का दर्शन लगभग भूत दर्शन लगभग हिंदी बुद्धदेव बोले कि ये नहीं बोले कि भगवान नहीं लेकिन भगवान के बारे में कुछ भी नहीं बोले अगर ये बात और शंकराचार्य तो लगभग ऐसी प्रचार की है लेकिन शास्त्र वेद शास्त्र पुनः चाहता थी तो इसके बाद रामानंदाचार्य नाथाचार्य आए सब बड़े बड़े वैष्णवाचार्य आए और बोले कि ठीक है हम वेद मानते हैं लेकिन वेद का वास्तविक उद्देश्य क्या है हमें वैदिक शास्त्र का वास्तविक अर्थ यही है भगवान श्री कृष्ण को धारण करना भी वेद का मतलब विद्या जो ज्ञान का विषय है ज्ञान का आधार विषय श्री कृष्ण है चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार दैनिक शास्त्र के अनुसार सबको बताए हरे नाम ये महाप्रभु दैनिक शास्त्र के अनुसार सबको बताए हरे नाम यही रखे बोला हलो न सेवन सेवन सेव जाती था कि कलयुग के लिए हरे नाम के अलावा कोई मस्त नहीं श्री कृष्ण बताए सार्वधाम और कैसे हम श्री कृष्ण के शिक्षा में क्योंकि कलयुग में लोगों की बुद्धि नहीं वृद्धि नहीं इसलिए चैतन्य महाप्रभु हरे नाम करो हरि नाम से सब गुण आएगा, भक्ति आएगी, हरे नाम आएगा। तो चैतन्य महाप्रभु के साथ में नित्यानंद प्रभु है, जैसे कि द्वार युग में बलराम श्री कृष्ण के मुख्य सहायक थे, तो चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के परम सहायक, चैतन्य महाप्रभु संन्यास ग्रहण थे सबको उद्धार करने के लिए, और नवदीप धाम चैतन्य महाप्रभु नवदीप धाम बंगाल में स्थापित करने के लिए संन्यास लेने के बाद चैतन्य महाप्रभु पूरी गए और वहां पर शीघ्र संन्यास की मतलब वहां पर रहे थे। लेकिन नित्यानंद चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को बोले तुम बंगाल में रहो प्रचार करो, सभी घर में प्रचार करो, पति पति घर घर किया करो एक कृष्ण भज कृष्ण बलो कृष्ण करो कृष्ण शिक्र, ये चैतन्य महाप्रभु की वाणी है और नित्यानंद प्रभु के द्वारा प्रचार किए पति घर घर किए सब घर जाकर कर यही दीक्षा, यही दीक्षा करो कर यही दीक्षा भज कृष्ण बलो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, तो इतना सारा विधान इसमें कठिनाई नहीं। लेकिन यही विचार करो कि भगवान श्री कर्म कांड एक धर्म चक्र है, अनाथवंती भूतानि भाजनादन संभव, मतलब अन्न सब लोग सब प्राणी अन्न से बचते रहते हैं, बिना खाना से ही कोई नहीं बच सकते, तो अन्न या खाना ऐसे रहते हैं परिजन मतलब वरिष्ठ से, और वरिष्ठ कैसे होते हैं तो यज्ञ करने से, जब यज्ञ करने है देवदगण संतुष्ट होगा लोगों को बारिश देते, और यज्ञ कैसे होते हैं धानी विधि विधान पालन करने से। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण व्यक्त करते हैं कि इस धर्म चक्र मतलब काम करना है वैदिक विधि निषेधम के अनुसार, तो वो करना है फिर जब सब इस प्रकार धर्म विधि विधि विधान पालन करते है तो स्थिति मंगल होते है और योग्य योग्य होते है यज्ञ करने के लिए, फिर यज्ञ से यज्ञ करने से सभी प्रकार मंगल होते है। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वो ये धर्म चक्र पालन करने से सब लोग संतुष्ट हो सकते इस जीवन में, देवतागण भी संतुष्ट होते हैं। लेकिन जो इस प्रकार धर्म चक्र पालन नहीं करते इसका नाश होते है, इसका खत्म होता है। तो आज का जनसाधारण यही बात भरोसा नहीं करते, गाँव में सब लोग भगवान को भरोसा करते थे या कम से कम देवतागण को भरोसा करते थे, सोच रहे थे कि अगर हम किसी न किसी का पूजन नहीं करेंगे वो मंगल नहीं होगा। खास जो खेत में काम कर जो कृषक थे सोच रहे थे कि अगर हम पूजा नहीं करेंगे तो अच्छी तरह बारिश नहीं आएगा और फसल ठीक नहीं होगा, फसल ठीक नहीं है। लेकिन आज का नास्तिक बार प्रचलित है और लोग सोचते हैं कि ये सब पूजा करने का कोई जरूरत नहीं है, कभी वो बड़ौदा का फैक्ट्री से हम फर्टिलाइजर लेगा और सभी जगह में डालेगा और इस प्रकार फसल चाश ठीक होगा। लेकिन इसके बारे में श्रील प्रभुपाद बहुत बार मंतव्य किया कि आपके पास ट्रैक्टर है, फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड है, सब मॉडर्न टेक्नोलॉजी सब वो सब है, लेकिन अगर बारिश नहीं आएगा तो आपका ट्रैक्टर से ही क्या फायदा होगा, कैसे फसल हो, कैसे मंगा हो। तो इस प्रकार आधुनिक प्रगति है, खाली फर्टिलाइजर नहीं है लेकिन सभी जगह हम सोचते कि वो सब मॉडर्न डेवलपमेंट है, जो सब लोगों के मकान में नाव पाइप से पानी आता है। जो सिटी में रहते हैं सोचते है कि पानी पाइप से नाव से आता है, लेकिन देखते हैं कि ग्रीष्म काल में पानी नहीं आता है। क्यों? क्योंकि बारिश नहीं आने के कारण वो सब क्या बोलते हैं सरोवर में पानी नहीं रहते, काफी पानी नहीं रहते। तो ऐसा है वो आधुनिक जीवन जैसे एक एक बड़ा माया है। लोग सोचते हैं कि लाइट से आलो वो इलेक्ट्रिक लाइट से आते हैं और पानी नल से या बॉटल से आते हैं और खाना दुकान से आते हैं और दूध पैकेट से आते हैं। दूध कैसे आते हैं? पैकेट से, पैकेट दुकान पैकेट हिंदी में आते हैं। लेकिन नहीं जानते जो टाउन में रहते नहीं जानते कैसे ये सब आते, मतलब स्कूल में पढ़ते है दूध गाय से आते, लेकिन ऐसे है इंडिया में नहीं है, लेकिन लंदन में न्यूयॉर्क में सब लोग पूरे जीवन में अगर शहर के बाहर नहीं जाते है तो कभी भी नहीं देखते गाय किस प्रकार पशु, कभी नहीं देखते, टीवी में देखते या दुकान में बाहर वो साइन है केंटकी पर मैकडॉनल्ड्स ऐसा बिग बर्गर बर्गर किंग एक कंपनी है, उसका साइन है एक गाय का सिर, वो गाय हास्टर है इस प्रकार। लेकिन एक्चुअल गाय कभी नहीं दिखते, मुझे मालूम है क्योंकि जो लंदन में रहती हूँ सब बच्चे जो स्कूल जाते हैं तो कभी कभी एक बार साल में उसके उसके आउटिंग होते हैं, आउटिंग पहाड़ जाता है घूमने घूमने जाना है सिटी के बाहर, फिर देखते हैं क्या आश्चर्य खेत में काफी गाय है, स्वप्न में भी कल्पना नहीं की उस वो किस प्रकार है। फिर घर वापस जाते हैं और माताओं से करते हैं मुझको दूध कैसे दूध आते फ्रिज से, दूध फ्रिज से आते दुकान के फ्रिज से और हमारे फ्रिज से आते हैं। तो ऐसा कृत्रिम जीवन होता है, लोग नहीं जानते कैसे सब चीज आते, सोचते हैं कि हमारे आधुनिक प्रगति से सब चीजों रहते हैं। लगभग 20 साल पहले लोग इतना पागल थे कि सोच रहे थे कि हम टेल से मतलब वो टेल जो पाताल से आते हैं या सागर से आते हैं टेल से हम खाना बनाएंगे, या दूसरा प्रकल्प था मऊ से खाना बनाना, मतलब भगवान की परिचालन से खेत से अनाज आते है सब्जी शाक फल वो सब आते है। लेकिन लगभग 30 साल पहले ऐसी बात हुई कि वैज्ञानिक लोग इतना पागल हो गए सोच रहे हैं कि वो खेत से खाना लाने में कोई जरूरत नहीं है, हम फैक्ट्री में नल से या खेल से खाना बनाएंगे। और ऐसा सोच रहे थे कि वो हम अभी हमारे एस्ट्रोनॉट मून जाते तो वहां पर क्या कहेंगे, तो इसलिए रिसर्च किया कैसे हम तेल से और नल से खाना बनेंगे। तो ऐसे लोग एकदम पागल हो गए, ले जाने एक्चुअली जीवन यात्रा बहुत सरल, बहुत सरल हो सकते है, हमारे क्या प्रयोजन रोटी कपड़ा मका, ऐसे बस रोटी कपड़ा मका, खाना कपड़ा और एक जगह जिसमें हम रह सकते हैं। तो भगवान की दया से और भगवान और भगवान की प्रकृति के परिचालन से रोटी कपड़ा मकान आसानी से मिल सकते हैं। बड़ा बड़ा फैक्ट्री बनाना का कोई जरूरत नहीं है, रोजी कैसे आते हैं तो गेहूं की चास होते हैं और भगवान की दया से अगर काफी पानी हो और हम कुछ काम करेंगे तो काफी अनाज होते हैं, फिर उससे चपाती बनाना और इस प्रकार आलू भी है, आटो भी है, पपाया भी है, अन्न भी है, भगवान की दया से काफी ठंडा हो सकता है। कैसे? प्रकृति से रोटी कपड़ा, और कपड़ा कैसे होते हैं, कॉटन रेशम वो सब प्राकृतिक वस्तु है, लेकिन आज का नया सिस्टम है टेल से, नायलॉन, नायलॉन सारी नायलॉन शर्ट, लेकिन वो कंफर्टेबल नहीं होते और डेंजरस भी है, ऐसे है बहुत नारे हम रसाई करते हैं वो नायलॉन साड़ी पहनने, लेकिन वो बहुत डेंजरस है क्योंकि अगर चलते हो तो एक मिनट में पूरा शरीर जाल देते हैं। तो जल से ही हम नायलॉन पॉलिएस्टर वो सब चीजें बना सकते, लेकिन कॉटन वो सबसे, कॉटन और सिल्क सबसे अच्छा कंफर्टेबल, मतलब कॉटन गर्मी में ठंडे होते और ठंडे में सिल्क वूल वो सब चीजों बनना अच्छा है, भगवान की प्रकृति का आयोजन है। रोटी कपड़ा और मकान तो आज का reinforcement वो सब चीजों से मकान बनाना है, लेकिन पत्थर बर्फ मतलब भारत नहीं दिखते, पूरा वर्ल्ड नहीं दिखते, तो अगर माटी ऐसा है तो माटी से ईट बना सकते और ईट से हम मकान बना सकते, एक बार जीवन में काफी है, बारम्बार बिल्डिंग बनाना फिर तोड़ना फिर वापस बनाना वो सिस्टम चलते देशों में हमेशा बिल्डिंग का तोड़ना होता है, काफी अच्छा बिल्डिंग है लेकिन लोग सोच रहे हैं कि यहाँ ये बिल्डिंग है जिसको तोड़ के हम शॉपिंग सेंटर बनाएंगे या 20 तला बिल्डिंग बनेंगे, तो इस प्रकार हमेशा निर्माण होते है फिर 10 साल के बाद फिर वापस तोड़ना है, तो ये सब लोग सोच रहे हैं यही प्रगति है, प्रगति नहीं सब फलो है, क्या प्रगति है, तो रोटी कपड़ा मकान एक बार जीवन में एक बिल्डिंग बनाना काफी है, या एक बार नहीं देखते है बहुत बिल्डिंग है जो 2 साल 3 साल पुराना है और काफी मजबूत रहते है, लेकिन दूसरे जगह में दूसरा सिस्टम है, जैसे कि बंगाल में माटी बहुत नरम है इसलिए 2 बार साल में बिल्डिंग बनाना है माटी से, और बारिश के मौसम में बहुत मतलब कच्चा जगह वो अपने आप से चढ़ जाते हैं, इसलिए वापस बनाना है, और सब लोग सब ग्रामवासी सहयोग करते हैं दूसरे सब नया घर बनाने के लिए, लेकिन यही बात है कि प्रकृति से सब वस्तु अगर माटी से बिल्डिंग बनाना है या ईट कैसे बनाना है माटी से, और उड़ीसा में देखते है बहुत बिल्डिंग बड़ा बड़ा पत्थर से बनाना है और लाठी से बनाना है, तो ऐसे सिस्टम है। तो वो सब प्राकृतिक वस्तु भगवान की परिचय से, तो वो एक बात है। और दूसरी मतलब हमारे साधारण दैनिक प्रयोजनों के लिए भगवान का पूरा आयोजन है, और सूक्ष्म रूप में भी ये सब विधि विधान है। मतलब रोटी कपड़े मकान हुआ सारे से लोग है, और जीवन का उद्देश्य है सारा रूप से जीवन व्यतीत करना और वैदिक विधि विधानों का पालन करना। लेकिन आज का लोग सोच रहे है कि आधुनिक वैज्ञानिक प्रगति से हम सुखी रहेंगे, लेकिन वास्तव में कोई सुखी नहीं है। लोग सोच रहे है कि You need a piece of paper, not can just leave it. One wasn't problem. I mean, psychological problem. तो भगवान का आयोजन है, हम सरल रूप से जीवन व्यतीत कर सकते हैं, और इस प्रकार समय नष्ट नहीं करके हम अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा परम तत्व के बारे में पूछ सकते हैं। यही मानव जीवन का उद्देश्य है। लेकिन आज का हम लोग सोच रहे हैं कि हाँ, जीवन का उद्देश्य काम करना, मानव सेवा, मानव सेवा, काम काम ही धर्म, ऐसे सोच रहे। मैं कर्म योगी हूँ, मैं जैसे गाढ़ा काम करता हूँ दिन में 20 घंटे। लेकिन भगवान की विधि विधानों के बारे में कुछ भी नहीं जानते, इसलिए लोग असंतुष्ट, अशांत, असुखी रहते। लोग सोच रहे हैं कि अगर मेरे पास टीवी है, वीसीआर है, वॉशिंग मशीन और ये सब चीजों में संतुष्ट होगा। लेकिन वास्तव में अगर वैदिक विधि विधानों पालन नहीं करते तो मन कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते। और प्रमाण ये खाली हमारे विश्वास है, हमारे बाद नहीं है, पूरा प्रमाण है। आधुनिक जीवन में पूरा प्रमाण है कि कोई संतुष्ट नहीं है। बड़ा बड़ा पैसा वाला भी है जिनके पास क्रॉप संतुष्ट नहीं है, क्योंकि कैसे संतुष्ट होना वो विधि नहीं जानते। लोग सोच रहे हैं कि संतुष्ट होने की विधि खाली पैसा वाला, लेकिन वो सही नहीं है। संतुष्ट होना की विधि क्या है, इधर नहीं भगवान क्या करते हैं, भोक्ता आराम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छ। कैसे शांति में बहुत लोग हमसे पूछते हैं, वो आप कितने साल से कृष्ण भक्ति करते हैं, फिर पूछते आपका शांति में होते है। लोग सोच रहे हैं कि कृष्ण भक्ति करना का जरूरत है शांति में होना, उसका मतलब शांति, साधु होने का मतलब शांत हो। वास्तव में कृष्ण भक्ति में शांति है। तो लोग इस प्रकार पूछते, किस लिए पूछते, क्योंकि वे सब अशांत है, सब शांति चाहते। तो लोगों के पास अभी आधुनिक प्रगति से लोगों के पास टीवी, मनी, वो सब आधुनिक फैसिलिटीज है, लेकिन शांति नहीं मिलते। तो आगे आपके पास इतना बड़ा बंगलो है, काफी पैसा है, सब कुछ है, लेकिन शांति नहीं है, तो वो सब चीजों से क्या फायदा हो। अशांतस्य कुतः सुखम, श्री कृष्ण ने गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं, अशांतस्य कुतः सुखम, अगर शांति नहीं होते तो कैसे सुख हो सकते। लोग सोच रहे हैं कि सुख का कारण ये सब भौतिक चीजों संग्रह करना, लेकिन वो सही नहीं है। सुख का रहस्य यही है, शांत होना। और शांति का रहस्य क्या है? भूतारम लगे तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानम ज्ञातानाम शांति मुच्यते। खाली तीन बार समझना चाहिए, बहुत सरल है। भूतारम यज्ञ तपस्या, आजकल लोग यज्ञ और तपस्या नहीं करते, अगर यज्ञ करते हैं तो कृत्रिम यज्ञ करते हैं। जैसे कि लगभग 2 साल पहले यहाँ पर बड़ौदा में एक परिवार एक बड़ा नकल अश्वमेध यज्ञ आयोजन किया, जिसमें अश्व नहीं था और सही ब्राह्मण नहीं थे और यज्ञ खाली नाम है यज्ञ का। तो आजकल लोग यज्ञ नहीं करते, तपस्या नहीं करते। आधुनिक काम है तपस्या क्या है, कहा है? अगर अगर हम लोगों को प्रचार करते चाय नहीं पीना, सोच रहे हैं वो बहुत मुश्किल है, कैसे हम चाय छोड़ेंगे? तो आज का तपस्या का कोई सवाल नहीं है। लेकिन यही बात समझ रहे हैं, भोक्तारा भोक्ता उपभोगी कौन है? श्री कृष्ण। यही आधुनिक सभ्यता या असभ्यता, आधुनिक मानव समाज का एक नंबर भ्रांति है कि लोग खाली आज का नहीं है लेकिन वो भौतिक विश्व में ये सबसे बड़ी भ्रांति है कि लोग सोच रहे हैं, लोग सोच रहे हैं कि मैं भोगी हूँ, मैं स्वयं सब चीजों भोग करूंगा, सब कुछ जो है मेरे भोग के लिए है, सब कुछ जो मैं देखता हूँ वो मेरे लिए है, सब कुछ जो मैं सुनता हूँ वो मेरा आनंद के लिए है। तो इस प्रकार भोग कहते हैं कि मैं स्वयं सुखी हूँ, मैं अपना इंद्रियों से सब इंद्रियों के विषय भोग करूंगा, लेकिन वो संभव नहीं है क्योंकि वो हमारी स्थिति नहीं है। हम भगवान के अंश हमारे अंश जीवनों के जीव भूत सनातन, और केवल भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करने की विधि से हम संतुष्ट हो सकते। अगर हम भगवान से अलग संतुष्ट होने के लिए प्रयास करते हैं हम कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते। वो एक थोड़ी बात है लेकिन उसमें बहुत ही गंभीर रहस्य, कैसे हम संतुष्ट हो सकते। भगवान को संतुष्ट करने के द्वारा, वास्तव में भगवान आत्माराम है, आत्मकाम, दूसरे आत्माराम का दूसरा शब्द आत्मकाम, मतलब उनके कोई भौतिक कामना नहीं है, सदैव संतुष्ट रहते हैं। लेकिन भगवान सदैव संतुष्ट रहते हैं लेकिन हमारे लिए अगर हम प्रयास करेंगे भगवान की संतुष्टि के लिए फिर हम संतुष्ट होंगे। तो वो एक रहस्य, जीवन का रहस्य खाली यही बात समझना चाहिए कि हम भोगी नहीं है, हम स्वयं कुछ भी भोग नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम सब कुछ भगवान को अर्पण करेंगे फिर हम संतुष्ट हो सकते। जैसे कि गीते में भगवान कहते पत्रम पुष्पम फलम कयम तुम्हें भक्ता प्रयत्ति तद हम भक्ति भारतम स्नान पैदा। पत्र पुष्प फल जाओ सब कुछ भगवान को अर्पण करना चाहिए। देखते भगवान की दया से कितना सुंदर फल। लेकिन अगर हम सोचते वो मेरा भोग के लिए तो हम संतुष्ट नहीं हो सकते। लेकिन अगर हम भगवान को अर्पण, पहले भगवान को अर्पण करेंगे प्रेम से, भक्तिया मांग भक्ति से, फिर इसके बाद प्रसाद रूप से हम भोग करते हैं तो हमारे जीवन सार्थक हो जाते हैं। अगर हम भगवान से अलग से सब चीजों भोग करना के लिए भोग करने प्रयास करते हैं तो हम कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते। तो भोक्तार यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर, भगवान ईश्वर, भगवान ईश्वर है, भगवान नियंता है, हम नियंत्रण नहीं है, हम भोगी नहीं है, हम कंट्रोलर ईश्वर नहीं है। तो अगर हम वैसे समझते हैं तो हम प्रयास नहीं करेंगे दूसरे लोगों को कंट्रोल करना, नियंत्रण करना। अगर हम समझते हैं भगवान ही नियंत्रण है तो किसलिए हम दूसरे लोगों को हमारे नियंत्रण करने लाने के लिए प्रयास करेंगे? नहीं, मैं ईश्वर नहीं हूँ, मैं दास हूँ, हमें यही समझना चाहिए। सुहृदम सर्वभूतानां, और भगवान सब लोगों के परम मित्र है। संस्कृत में दोस्त के लिए तीन शब्द है, मित्र, बंधु और सुहृद। तो मित्र का मतलब साधारण पहचान वाले दोस्त, और बंधु का मतलब और घनिष्ठ संबंध है, और सुहृद मतलब हृदय से हृदय, उस प्रकार दोस्त जो मतलब ऐसा शब्द है, एक हृदय, दो व्यक्ति एक हृदय, तो वैसे इतना मजबूत संबंध है। तो भगवान सुहृदतमा है, सबसे बड़े सुहृद। तो कैसे हमारे सुहृद हाथ टू हाथ, हृदय से हृदय दोस्त, ऐसा है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, ब्रह्मयं सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायि। भगवान सब पति जीवों के साथ भ्रमण करते हैं। हम भ्रमण करते हैं कैसे? एक भ्रमण भरी अनंत जीव हम चौरासी मार्ग जन दे कर ये भ्रमण, इस भौतिक जगत में हम चौरासी लाख जीव जाति में भ्रमण करते हैं। तो एक प्रकार शरीर चौके, दूसरा प्रकार शरीर में प्रवेश करते हैं, और इस प्रकार हम संसार चक्र में चौरासी लाख प्रकार शरीर में भ्रमण करते हैं, और इस प्रकार हम सदैव भगवान को भोग करते हैं और भगवान को द्वेष करते हैं। इच्छा द्वेष समुद्रे न द्वंद्व है न भारत सार्वभूतानि समूहं सार्वयन्ति करन्तम्। किस लिए हम चौरासी लाख प्रकार जीवन में भ्रमण करते हैं? क्योंकि इच्छा इच्छाएं है। भैया माई अर्दास करी नाना अभिलाष, जो शुद्ध जीव है, जो मुक्त जीव है, उनके एक ही इच्छा है। तो कैसे है? मेरे काम मन धन धन सब कुछ वाक्य से भगवान संतुष्ट हुए, एक ही प्रयास है, एक ही हाथ को नंदा व्यवसायत्मक बुद्धि, व्यवसायत्मक बुद्धि एक ही हाथ को नंदा। जो भगवान की शुद्ध भक्तों है उनके एक ही इच्छा है कैसे भगवान की सेवा करना है, और बहुशाखा ही अनंत। और जो भगवान के अभक्त है उनके बहुशाखा असंख्य इच्छाएं। तो इच्छा और द्वेष, भौतिक इच्छाएं असंख्य है और द्वेष, क्योंकि हम भगवान को द्वेष करते हैं, इसलिए हम इस चौरासी लाख प्रकार जीव जाति में भ्रमण करते हैं। तो यही कारण है, क्योंकि हम भगवान के बहिर्मुख विमुख है, तो हम भगवान को उपेक्षा करते हैं, लेकिन भगवान हमको भूल नहीं करते। भगवान सदैव हमारे साथ में रहते हैं, और भगवान हमेशा हमको कल्याण उपदेश देते हैं, ऐसे मत करो, ऐसे करो, ऐसे मत करो, ऐसे करो। हमको भगवान सदैव तैयार है हमको मार्गदर्शन देना, जैसे कि दनामि बुद्धि योगम तम ये नाम, जैसे कि हम उनके पास वापस जा सकते। लेकिन हम सदैव भगवान की वाणी उपेक्षा करते हैं और प्रयास करते हैं उनके उपदेश लंघन करना। लेकिन भगवान रुष्ट नहीं होते, भगवान बहुत धैर्य से हमारे साथ प्रतीक्षा करते हैं, और बहुत बहुत जीवन के जीवनों के बाद जब हम एकदम निराश ताश होते और हम फाइनल अंत में तैयार है भगवान के चरम चरणों में आत्मसमर्पण करना, तभी भगवान हमारे लिए तैयार रहते हैं। भगवान हमको ऐसा नहीं कहते है कि तुम मुझको इतने जीवन इतना समय से मुझको द्वेष किया है, तुमको ग्रहण नहीं करूंगा, तुम जाओ। भगवान ऐसे नहीं करते, भगवान हमको क्रोध नहीं करते, गुस्सा नहीं होते। भगवान हमारे सभी अपराध दोष भ्रांति बोल करके हमको उनके चरणों में जगह देते हैं। सर्वधमान वृद्ध ध्यान अनेकम शरणम रजा अहम तम सर्व पापी मोक्ष। भगवान कितना दयालु है, हम अनादिकाल से भगवान को अपराध करते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं तो इतना असंख्य अपराध होने के भी अगर तुम खाली यही संकल्प करोगे सर्वधमान वृद्ध जमान एकम शरण, तो सब दोष त्रुटि भोग कलंक सब कुछ जो है मैं सब कुछ भोग करूंगा, और सब पाप वो सब पाप फल जो सब अपराध करने से भोग करना चाहिए अगर तुम मेरे चरणों में आश्रय लो मैं सब वो सब अपराध में भोग करूंगा, वो पाप फल खाने का जरूरत नहीं होगा। तो इस प्रकार भगवान हमारे सबसे बड़ा बंधु है, सबसे बड़ा दोस्त। हम भगवान को इतना तर्क मतलब इतना द्वेष करते हैं, लेकिन भगवान सामना करते हैं और हमेशा हमारे कल्याण हमारे उद्धार करने के लिए प्रयास करते हैं। तो कल ये तीन बात समझना चाहिए, भगवान हमारे भगवान भोगी है, हम भोगी नहीं है, भगवान ईश्वर है, हम ईश्वर नहीं, भगवान मालिक हम मालिक नहीं, और भगवान हमारे सबसे बड़ा दोस्त है। और इस प्रकार भी समझना चाहिए कि भगवान सुहृदम सर्वभूतान सब प्राणियों के दोस्त है, तो इससे दूसरे प्राणियों को द्वेष नहीं करना चाहिए क्योंकि सब भगवान की प्रिय है। तो इस प्रकार समझने से हम इस दुखमय अनित्यम शाश्वतम इस दुखमय और अस्थायी जगत में रह सकते हैं, हम शांति में सुख में इस दुनिया में रह सकते हैं और अपने आप को तैयार कर सकते हैं भगवान के धाम में प्रवेश करने के लिए। तो यही सब वैदिक विधि विधानों के सार है। इस श्लोक से समझ सकते हैं कि वैदिक विधि विधानों पालन करने से कल्याण मंगल होते हैं और वो सब पालन नहीं करने से अमंगल और अकल्याण होते हैं। लेकिन वो सब वैदिक विधि विधानों का सार क्या है, भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करना। वो श्लोक क्या है, भगवान ने प्राणाश्रमा विभाग आशा वो क्या श्लोक है, अथापम दे द्विज श्रेष्ठा प्राणाश्रमा विभाग आशा फिर नेक्स्ट वन संसिधे हरिदोषण, मतलब वो सब वैदिक वैदिक विधानों का सार क्या है, संसिधे हरिदोषण भगवान को भगवान श्री हरि को संतुष्ट करना। हरि कृष्ण द्वितीय अध्याय में भगवत प्रथम स्कंध द्वितीय अध्याय में बहुत बहुत सब लगभग सभी श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसमें हमारे वैष्णव दर्शन का सार मार्म है। हरे कृष्ण। like you mentioned that we have a different we feel that by our breathing we meet with so many difficulties that battling it with because you are thinking you are the enjoyer. Why do I have to do this difficult thing? I would rather sit and not have to meet these people. But if you think I'm doing this for the satisfaction of Krishna, then you'll get more than peace of mind. You'll get bliss of Krishna consciousness. It's all a matter of attitude. If you think, oh, it's not very nice having to meet these people. But if you understand the philosophy by regularly reading Prabhupada's books, then you'll understand that these people, they're saying these things because they are suffering in material life. I have to try to help them. Then you'll pray to Krishna more. Please help me to try to help them. Instead of thinking, this is a horrible thing, I have to meet these people. It's all a matter of understanding and attitude. Therefore, study Prabhupada's books daily. Everything will become clear. Another thing is, sometimes devotee may not seem to be peaceful. Peaceful, we generally think ashram, sitting in an ashram, his main engagement, growing his beard. Increasing his stomach size and growing a beard. These are the activities of sadhus. Very busily growing a beard for the last 20 years. But in Krishna consciousness, we're not like that. Arjuna was told by Krishna, Nama Nasmara, then what? Nama Nasmara, Yudhyacha. Think of me, and Krishna doesn't say, Nama Nasmara, Nidracha. He says, Nama Nasmara, Yudhyacha. Think of me and fight. So fighting is very... Arjuna may say, well, what about my peace of mind? In fighting, there's no peace of mind. If you're very peaceful, you can't fight. You have to be angry to fight, isn't it? So, and then Arjuna may ask, well, what is all this about Shanti? You're telling me Shanti, and at the same time you're telling me to fight. Because internally, in the core of his existence, a devotee is peaceful. Because he knows, I'm protected by Krishna. Everything is all right because Krishna is protecting him. But he may be, in his activities, he may be very active. He may be angry. Yesterday, Vasugosh Prabhu was telling how Prabhupada twice chastised him. Apparently, first time, apparently, it may seem not even very reasonable. He was just washing the pots, all of a sudden Prabhupada came in and shouted at him. So you may think, well, Prabhupada's not very peaceful. You might think, oh, he's agitated by the mode of passion. Usually, people who get angry, I mean, anger is a mixture, produced by a mixture of ignorance and passion. That's material anger. But on the spiritual platform, that anger means maybe disturbed. Why disturbed? Because Krishna's service is not being done properly. That's why disturbed. But not disturbed. See, a materialistic person is disturbed because his sense gratification is interfered with. He's thinking, why should I do this? Why should this happen to me? My sense gratification. I would rather be doing something else. I would like, just like you see, they have advertisements. This prominent advertisement that you're seeing all over Russia for one kind of rum. I hope you don't know what rum is. It's one kind of alcoholic drink. So they advertise it that you're sitting drinking this rum, this drink, on a nice beach with palm trees, a nice beautiful girl, in a bikini, of course. And so they're showing this in Russia, where it's all snow everywhere. So people are thinking, this is horrible. I have to go to work in the factory in the snow. It's all dark. And they see, oh, if I drink this rum, then beautiful girl, beach, no factory. So they become frustrated. Actually, of course, if you drink the rum, and you stay in Russia. It's not that you get transported by some science fiction method to a beach. You drink the rum. You're waiting. You're waiting for the snow to go away. It's still there. And the beautiful woman doesn't come either. So it's all a hoax. But the people are thinking, the idea is there, that they're not satisfied. Why should people buy, why should they offer such a thing? Because people are not satisfied. Because they're thinking, this situation is not good for my sense gratification. I should be in another situation. And a devotee is not attracted to drink that rum, because he's not thinking, if I go to a beach, it will be very nice. He's above them. He's not attracted to sense gratification. If you put a devotee in a very peaceful situation, he may not be very happy. He may prefer, let me go to the city and do some preaching, because that's his satisfaction, satisfying Krishna. It's all a matter of attitude, how we will satisfy Krishna. Of course, that takes some advancement to realize that. But the more we surrender to Krishna, the more we see whatever circumstances we're in, that is arranged by Krishna. So let me do my best to serve Krishna in these circumstances. A materialistic person is always thinking how to change the circumstances. If I was not in Russia in the snow, then if I had enough money, I would go to the Caribbean on the beach. They're thinking. They always want to change their situation. But a devotee, whatever situation he's in, he tries to serve Krishna. And he tries to change the situation in an entire way by preaching Krishna consciousness. We know that the material world is miserable, the cities are horrible, the materialistic people we meet, their consciousness is also horrible. But we go on meeting them to try to give them Krishna consciousness and in that way change it. So a devotee is a welfare worker. He acts for the benefit of others. Even they don't understand. Materialistic people don't understand how we are helping them. And they ask, you go to make life better, what facilities will I get? Well, facility is, you will serve Krishna, which will help you to get free from the cycle of birth and death, which you are suffering. They're so dull, and they're so puffed up, thinking, oh, this sadhu has come to beg from me. Now let me see what I can get from him. They're so foolish and puffed up, that they don't realize what benefit. When we go out to preach, actually the people should come and fall at our feet and thank us. Thank you so much for saving us, for giving us this knowledge. And their lessons are much. We shouldn't be disturbed. We should also be humble. Yeah, if you go all at our feet, we think that we're so wonderful. Now, if you walk into a man's office and say, why didn't you fall at my feet? No, but even if you feel like that. No, we shouldn't feel like that. We shouldn't feel that everyone should worship. And there's a tendency like that, I'm doing such a wonderful thing, and I'm really actually... Yeah, but that becomes another attitude for sense gratification. That's also an obstacle of the path of devotional advancement, because as the devotee advances, then people will tend to respect him. But if one becomes addicted, that's one kind of intoxication. If someone becomes addicted to them, and people will respect me, and it's very dangerous. Become an expression of that. That's why the sannyas ashram, in many ways, it's antithetical to Vaishnavism, because one takes sannyas, and Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur introduced this in our modern sampradaya for the sake of preaching, because people respect sannyasis. So for preaching, that's good, because if people respect you, then what you say, they tend to take it more seriously. But the whole idea of being respected is against Chaitanya Mahaprabhu's principle. So if someone takes sannyas and thinks, well, I will be respected more, people should respect me, then he's in the wrong consciousness for taking sannyas. But if someone, you think, let me preach, this is a facility for preaching, then that is very good. And when people are offering respect, if he thinks, oh, they are respecting me, that's good, they should do, because I'm so great, then he's in Maya. But if he thinks whatever respect is offered, that should be offered to my spiritual master, not to me. I'm not worthy. Then he's in proper consciousness.